Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Fi kulubihim maradun fezadehumullahu maradha ve lehum azabun elimun bima kanu yekzibun. Sadakallahu l-azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'anil azim. Mübarek lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Ve estağfirullahil hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezi la yemut ebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin ve Rabbimizin Tebareke ve Teala ayetlerinin sofrasında buluştuğumuz şu saatte bizlerden hüsnü ifadeler, sizlerden hüsnü istifadeler müyesser eylesin. Amin. Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesinde dersimizi bırakmıştık. Buradan devam edeceğiz inşallah. Dersimiz münafıkların sıfatlarıyla ilgili ayet-i kerimelere gelmişti. Allah-u Teala Hazretleri sevmediği, razı olmadığı her türlü inançtan, huydan muhafaza buyursun. Amin. Buyuruyor ki estaizu billah. Fi kulubihim marad. Onların kalplerinde bir tür hastalık vardır. Bizim bildiğimiz kalp hastalığı gibi, damar tıkanması gibi bir hastalık değil. Bir tür, yani manevi hastalık. Tedaviye muhtaç. İnsan, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor kuddisesi ruhu. Vücudunda bir hastalık, herhangi bir uzvunda bir hastalık olduğu zaman mutlaka onun tedavisine çalışır. Doktor arar. Doğru teşhis yapamayan, tedavi yapamayan doktoru bırakır, başkasına gider. Böylece bazı kere insan senelerce bir hastalığını teşhis ettiremez. Veya teşhis ettirir, tedavi ettirene kadar doktor doktor gezer, eczane eczane gezer, aktar aktar gezer. Kimden ne fayda bulacağım diye. Hele bir de ağrılı, sancılı, gece uyutmayan vesaire zevklere mani olan bir hastalıksa bunu gidermek için çok çalışır. Doğrudur. Tedavi olmak Allah'ımızın emridir. İnne Allah Teala ma enzelallahu teala da'en illa enzelelehu deva'en. Ela ya ibadallah fe tedave. Allah hangi derdi indirdiyse mutlaka onun dermanını da indirmiştir. Ey Allah'ın kulları, tedavinize bakın. Doktora gitmek, efendim hastaneye gitmek, eczaneye gitmek, bunların hepsi İslam'ın hikmetli emirlerindendir. Yoksa ben tedavi olmayacağım, Allah bana şifa verir deyip hastalığa razı gelmek sünnetten değildir. Doğru da değildir. Sebepler alemindeyiz. Yaradan ancak Allah biliriz Celle Celaluhu. Sebeplere tevessül ederiz. Fakat insanın kalbinde bir tür hastalık olduğunu Allah-u Teala haber veriyor. Hem bu öyle bir hastalıktır ki adam uykudan etmez. Adamı yemeğinden içmeğinden etmez. Zevkinden safasından etmez. Ya neden eder? İmanından eder, Allah muhafaza etsin. Son nefeste cehenneme iter. Çünkü manevi hastalık bu. Ne zaman insanı kafir edeceği belli olmaz. Zaten münafıklar hakkında beyan edilen hastalık nifak hastalığı ki kafirlikten beterdir. Çünkü o içinde kafirliği gizlemektir. Ama bunu genel manada anlamak lazım. Onların kalplerinde bir tür hastalık var. Nedir o? Şek, şüphe, tereddüt, yani İslam'ın emirlerini duyar, ayetleri, hadisleri dinler, inanayım mı, inanmayayım mı, bu da olur mu, şu doğru mu, efendim şeklinde tereddüt geçirir. Yakini bir imana sahip olmaz. İbn-i Ömer radıyallahu teala anhuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte, İbn-i Ömer radıyallahu teala anhuma kâle kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Meselül münafıkı ke meselil şâtil âireti beynel ganemeyn. Münafığın durumu neye benzer? İki koyun sürüsü arasında hayrette kalmış, bocalamış, ne tarafa gideceğine karar veremeyen bir koyunun haline benzer. Şimdi ölüm döşeğindeki bir hasta ölecek mi, yaşayacak mı, iki arada bir derede kalmış durumda, nasılsa insanın kalbindeki şek, şüphe ve tereddüt de o tür bir hastalıktır. Allah şüphelerden muhafaza etsin. Amin. Estaizu billahi innemel mu'minûne lezîne âmenû billahi ve rasûlihi thümme lem yertâbû. İnananlar ancak o kimselerdir ki Allah ve peygamberine iman etmişlerdir, sonra da hiç şüphelenmemişlerdir. Bu şüphe, tabii burada bazılarının aklına sorular gelebilir. Ne şekilde? Vesveseyle alakalı. Şöyle ki, ya işte benim aklıma, kalbime bazı şeyler geliyor, ben hiç onlara razı değilim, istemiyorum ama elimde değil, kalbime malik değilim, aklıma sahip değilim. Tabii ben bundan sorumlu muyum, ben de münafık mıyım gibi evhama lüzum yok. Çünkü sahabe-i kiram hazaratı Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sordular. Ya Resulallah, bazen kalbimize öyle düşünceler geliyor ki bizden birimiz yedi kat gökten atılsak da yere paramparça olarak çarpsak daha tercih ederiz o düşüncelere kapılmaktan. Yani ne tür düşünceler geldiğine efendim açıkça temas etmediler. Ancak öyle düşünceler ki gökten düşüp parçalanmayı yeğleriz onların yanında dediler. Bundan çok rahatsız olduklarını belirttiler. Yani vesveseyle alakalı, şeytanın verdiği vesveseler, Allah-u Teala hakkında, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hakkında, ahiret hakkında, cennet cehennem hakkında vesaire meselelerde kalbe bir vesvese gelirse bu münafıklık mıdır? Değildir. Tilke mahzul iman. O halis imandır buyurdu. Niçin? Çünkü onların münafık olmadıklarını, halis Müslüman olduklarını bildiği için o vesvese neden gelir? O vesvese halis imandan gelir. Niye? Çünkü hırsız boş eve girmez. Hırsız hesabını iyi yapar, tahminini iyi yapar. Efendim, boş dükkana girmez, boşuna vakit harcamaz, güç harcamaz, kendini riske atmaz. Hesaplı girer. Onun için şeytan kiminle uğraşır? İmanı halis olanlarla uğraşır. Çünkü zaten imanı olmayan adamda şeytan ne kar edebilir? Onun için bu vesveseler şeytanın musallat oluşundandır. O da halis müminlerle uğraşır. O ayrı bir şey. Ama bu ihtiyari olan, elinden geldiği halde efendim o meseleyi araştırmayan, o konudaki şekkini, şüphesini, tereddüdünü giderecek ilimler, vaizler, nasihatler mevcut iken hiç onlara kulak vermeyerek, önem vermeyerek, değer vermeyerek böyle aman bunlardan, bu hocaların anlattıklarından efendim bir şey çıkmaz, bir yere varılmaz, işte bunlar yanlış konuşuyorlar efendim diyerek kalbinde olan şüphenin izalesi uğrunda hiçbir gayret sarf etmez. Elinden geldiği halde bu şüpheyi, şüpheciliği sever. Bununla sevinir. İşte bela budur. Kalplerindeki hastalık budur. Allah muhafaza buyursun. Fezâdehumullâhu merazzâ. Allah da onların hastalığını artırmıştır. Hastalık bakımından onları ziyade etmiştir. Neden? Çünkü Allah-u Teala peygamber gönderdi. Onun varisleri, vekilleri, onun alimler gönderdi. Her dönemde bu alimler var kıyamete kadar. Onlar İslamiyet'i anlatırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ ederler, duyururlar. Bu kadar eserler yazdılar, bize bıraktılar. Anladığımız dilden Türkçe'ye çevirileri de var. Şimdi bir insan bunca delil içerisinde gün gibi güneş gibi parlak İslam hakikati, Kur'an hakikati karşısında hala tereddüt geçiriyorsa, şüphede kalıyorsa ve bu şüpheden kurtulmak için ilim tahsil etmiyor, dersleri dinlemiyor, alimlere danışmıyor, hastalığının çaresine bakmıyorsa tabii ki Allah-u Teala onun hayır aramadığını, hidayet dilemediğini, doğru yolda niyeti olmadığını bildiği için onun hastalığını artırır. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şanı yükseldikçe, şerefi arttıkça, dini yayıldıkça, hasetleri, çekememezlikleri, kinleri, buğuzları, nefretleri artar. Böylece zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı içlerinde taşıdıkları kin ve nefret, buğuz ve adavet gün be gün müzdad olur. Ne bakımdan artar? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala vaat ettiği üzere fetihler nasip etmekte, dinini yaymakta, insanlar fevç fevç kabileler halinde İslam'a girmekte olduğunu gören münafıklar çatlar. Onun için Allah onların hastalığını artırmıştır buyuruyor. Darısı günümüzdeki İslam düşmanlarının başına olsun. Allah Teala dinini, kitabını, dostlarını aziz kıldıkça onların da bu şekilde hastalığı artsın diyoruz. Şimdi tabii münafıklarla ilgili bölümü onların hastalığı kalplerinde bulunan nifak hastalığı, hakkı kabul etmelerine mani teşkil eden, engel olan bu maraz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine doğru iman etmeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etmeleri, Kur'an'ın bütün hükümlerini kabul edip gereğince amel etmeleriyle kalkabilecek bir hastalıktır. Ama münafıklar Kur'an'a iltifat etmezler, yönelmezler, Kur'an dinlemezler. Şimdi hangi hastalık ilaç içmeden geçer? Hangi hastalık doktora gitmeden tedavi olur? Önemli hastalıklar açısından konuşuyoruz. Grip gibi, nezle gibi olur da insan efendim yatarsan 7 gün, ayaktaysa bir hafta dedikleri gibi öyle geçer. Ondan bahsetmiyoruz ama gerçek manada bir hastalığa tutulan insan tedavisine, çaresine bakmaktadır. Şimdi senin kalbinde bir şek var, şüphe var, tereddüt var. İslam'a, Kur'an'a karşı Allah muhafaza buyursun. İnsan hakikaten ölümü tercih eder. Bu hale düşmektense ölümü tercih eder. Böyle bir hastalığa giriftar olan kişi bedeninde bir hastalığa tutulan gibi çare aramak zorunda. Ama bunlar hiç Allah'ın kitabına iltifat etmezler. Tarafına dönüp bakmazlar. Şimdi bak burada tefsir dersleri yapılıyor. Bir insan ben İslam hakkında bazı şüphelerim var. Kur'an ayetlerinin tefsiri hakkında cahilliğim var, bilgisizliğim var. Allah Teala beni yarattı, bana kitap indirdi, peygamber gönderdi. Acaba onlar bana nelerden haber verdiler diye merak etmez mi canım? Allah'ın ayetinin tefsirine yönelmez mi, iltifat etmez mi? Ne kadar Kur'an'a vakit ayırırsan, ne kadar tefsir dersine vakit ayırırsan, Rabbinin kelamlarına ne kadar vakit ayırırsan, Allah tatsan hidayetini o kadar artar. Şifanı artırır, devanı artırır. Ama sen, efendim ben ihtiyacım yok. Ben hocaları dinlemesem de olur. Benim tuzum kuru, tıkırım yerinde. İşim var, gücüm var, keyfim var, maçım var, dizim var, programım var, bilmem ne var. Benim ne işim var canım, Kur'an ne demiş, tefsir ne demiş, hadis ne demiş. Şimdi böyle efendim müsbet ilme dayanmayan, işte gerçekçi olmayan şeyleri niye dinleyeyim dersen, tabii ki senin hastalığın gün be gün artar. Bak, adam şimdi Allah'ın kitabıyla, vahyiyle, müsbet ilmi, müsbet ilim diyorlar ona, karşılaştırıyor. Bu karşılaştırmayı da yaparken şöyle bir izah getiriyor. Diyor ki, Bu ilimler diyor, dünya ilimleri, işte Avrupa'da, Amerika'da vesaire ülkelerde bilim adamları tarafından tespit edilen bilgiler neyse, bunlar devamlı diyor ilerleme kaydediyor. Onun için bunlar müsbettir. Ama Kur'an ilimleri diyor, vahiy diyor, donmuş kalmış diyor. Öyle durmuş diyor. Onun için de diyor bunun bize getireceği bir şey yok. Haşa ve kella. E şimdi Kur'an sana ne yapsın? Allah senin hidayetini artırır mı? Allah sana hidayet verir mi? Allah seni yola getirir mi? Tedavi eder mi kalbindeki hastalığı? Etmez. Çünkü adamın lafına bak. Konuşma şekline bak. Yaklaşım tarzına bak. Allah'ın kitabını, Kur'an'ı donmuş kalmış diyor. Gerilerde kalmış diyor. Ama öbür ilimler diyor devamlı ilerliyor. E sen zaten bir şey anlasan bunu demezsin. Tabii ki Allah'ın kitabı değişmez. Niye değişmez? Çünkü Allah'ın bilgisi değişmez. Niye değişmez? Çünkü Allah'ın bilmediği bir şey olmaz ki sonradan çıksın. Şimdi Allah-u Teala Kur'an'da göklerden, yerlerden, denizlerden, dağlardan, taşlardan, her şeyden bahsediyor bu kadar ayetler. Ticaretten, ziraatten, her konuda Kur'an'da ayet var. Bunların hiçbiri değişmez. E niye değişmez? E niye değişsin Allah-u Teala? Bak 1400 sene sonra gelen, 14 asır sonra gelen bizi, bizden sonra gelecekleri, kıyamete kadar gelişecekleri, hepsini bilen Allah. Çünkü yaratacak olan yine o Allah. Evvelden ne olacağını biliyor. Ona göre de Habibine bildirdi. O değişmeye ihtimali yok. Çünkü geleceği de geçmiş gibi kesin bir ilimle bilen bir zatın ilminde değişiklik olabilir mi? E değişiklik olmayan ilim niye gelişecek? Neyle gelişecek? Allah-u Teala'nın bilmediği bir şey yok ki sonradan öğrenecek de ilmi gelişecek. Ama insanlar cahil, aciz. Bir heyet gelir. Kaç yüz sene evvel bilim adamları dünya duruyor diyorlardı. Sonra gelenler dönüyor dediler. Evvela düz diyen oldu. Sonra gelen yuvarlak diyor. E şimdi mesela gezegenlerin sayısı şudur diyor. E şimdi yeni daha diyorlar ki bir şey daha bulduk. Bir gezegen daha bulduk. E tabii sen yaratanın ilmine sahip olmadığından senin ilmin devamlı değişir. Şimdi yeni bir gezegen çıkar. E sen 14 dersin, 12 dersin. Bir de bakarsın. Ondan sonra bir şey daha buldu öbürü gelen. Bu değişiklikler neden oluyor? İlminin yetersizliğinden olur. Her şeyi kavrayacak şekilde ilmin olmadığı için bir ucundan görürsün. Allah'ın gösterdiği kadar görürsün. Bildirdiği kadar bilirsin. Sonra başka bir gelen heyete, astronomi heyeti, fizikle ilgili, kimya ile ilgili, jeoloji ile ilgili, artık hangi bilim dalıyla ilgili olursa olsun. Bütün ilimler Allah'ın ilmidir. Rabbimiz Tebareke ve Teala kullarına ancak dilediği kadarını açar. Estaizu billahi ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şaa atel kürsüde. Onun ilminden ancak ne kadarını kavrayabilirler? Onun dilediği kadarını. E o da bize sınırsız bir ilim vermeyi dilememiştir. Ve ma utitum min el ilmi İlla kalila, size çok az ilim verildi Allah buyuruyor. Pek az ilim verildi. Ruhun mahiyetini soranlara. Şu anda ruhu bile, gerçek anlamıyla ruhu tarif edebilecek bir ilmimiz yoktur. Dünyanın hiçbir bilim adamında da bu usta bir bilgi yoktur. Çünkü Rabbimiz ruh hakkında az bir ilim verildi size buyuruyor. Ancak ruhla canı karıştırırlar. Efendim işte adam öldüğünde canı da çıkar, ruhu da çıkar, hepsi çıkar. Onu anlarlar. Ama uyku halinde canı çıkmaz, ruhu çıkar. Canı durur. Çünkü nefes alır. Damarları çalışır. Nabzı atar. Vücudun sıcaklığı korunur. Ölmek gibi vücut soğumaz. Uykuda. Uykuda mesela ruh gider, can kalır. Onun farkını bile fark edemezler. Bu kadar acizdirler. Ben de o acizlerden biriyim. Size az ilim verildi Allah buyuruyor. Bu durumda şimdi Allah'ın kitabı Celle Şanuhu Celle Celaluhu değişmez hakikatler, değiştirilemeyecek gerçekler, kıyamete kadar insanları ışık tutan bu güneşe karşı adam gözünü kaparsa evinin penceresini sıkı perdelerle, siyah perdelerle kapatırsa Allah ne yapsın? Onun için hidayet arayın. Ben size hidayet yaratacağım Allah buyuruyor. Münafıkların kalplerinde hastalık var. E tamam, e tedavisi var mı? Var. Nedir tedavisi? Hazreti Kur'an. Dâ kuvveti vâ kufi. Derdiniz de Kur'an'da, ilacınız da Kur'an'da. Bütün hastalıklara şifa. Hazreti Kur'an. Hem maddi hastalıklara hem manevi hastalıklara. Ama arayana. Aramayana Allah zorla ne yaratsın? Onlarda hastalık var ama Allah'ın kitabına yönelmiyorlar. Dini meselelerde şek ve şüphede kalıyorlar. Onun için Allah Teala da marazlarını ziyade ediyor, hastalıklarını artırıyor. İçerilerinde kafirliği gizliyorlar, dışlarından biz de Müslümanız diye iman izhar ediyorlar. E burada da bir yalancılığa düşüyorlar, ikiyüzlülük yapıyorlar, sahtekarlık yapıyorlar. E bunun karşılığında da büyük belayı boylayacaklarını Allah haber veriyor. Onun için tabii Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Siz dinleyicilerimiz açısından böyle bir münafıklık hastalığı mevzu bahis görmüyorum. Çünkü hepimizin kalbinde iman var. Dilimizden ikrar ettiğimiz imanımız kalbimize yerleşmiştir elhamdülillah. Ama tabii bir de manevi hastalıklar var. Müslümanların kalplerinde de manevi hastalıklar var. Onu konuşmamız lazım. İnsan derdinin çaresini aramalı. Derdini bilmeyene derman olmaz evladım buyururdu. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri kıddesallahu aleyhi ve sellem. İnsan evvela derdini bilecek, hasta olduğunu bilecek. Ondan sonra çare arayacak, Allah Teala da deva yaratacak. E şimdi ben zaten hasta değilim, sen bana neden bahsediyorsun, benim bir şeyim yok diyen adamla uğraşmak çok zor. Hani yaşlıları veyahut da bazı böyle çocuklarını anne babalar veyahut işte efendim evlatlar doktora götürmek istediklerinde çok zorluk çekerler. Çünkü benim bir şeyim yok ya. Ya bir tahlil yapalım. Ne tahlili ya falan. Ha, bunu çok çekenler bilir bu meseleyi. Onun için şimdi insan derdini bilmezse, kendi dertli görmezse, ben hastayım demezse uğraş da dur. Halbuki kalplerimizin efendim hastalığı mevcuttur. Tabii Allah muhafaza demin konuştuğumuz noktada münafıklık hastalığı gibi bir hastalık bizim hakkımızda söz konusu olmaz. Çünkü biz imanlıyız. Burada bahsedilen münafıklık hastalığı kafirliği içinde gizleyip dilinden Müslüman olduğunu söylemek ki bu bize uğramaz elhamdülillah. Ama buna sebebiyet verecek bazı kötü huylar vardır. Kalpte hastalıklar vardır. Müslümanların kalplerinde de bu söz konusudur ki İbn-i Ömer radıyallahu teala anhuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Ali İbn-i Ömer radıyallahu teala anhuma kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem اِنَّ هَذِي الْقُلُوبَ لَتَصْدَوُ كَمَا يَصْدَوُ الْحَد۪يدِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا جِلَاوْهَا قَالَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْمَوْتِ Şu kalpler var ya, şu sizin kalpler. Demir pas tuttuğu gibi pas tutar. Nasıl demirin üstünde bir parmak pas bağlar böyle, kabuk atar, tık diye atılacak kadar böyle tabaka halinde kalkar demirin üzerinden, işte şu kalpleriniz de öyle pas tutar. Ya Resulallah, dünyada demirin pasına cila var, çare var. Peki kalplerimizin cilası neyle olur? Sordular. İşte derdine derman arayanlar. İşte sahabe-i kiram hazaratı Rıdvanullah Ali Mecmuhin hemen soruyor. Bizinki duyuyor. O benim kalbim değil diyor. Benim kalbim paslanmaz diyor. Benim kalbim temiz diyor. Adam derdine derman aramıyor. Zihniyet yanlış. Bak sahabe-i kiram. E biz sahabeyiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüş adamlarız falan. Düşünecek yerde hemen. Ya Resulallah neyle cilalanır? İşte adam bu bana uğramaz, bu ben değilim, benden bahsetmiyor, benim hakkımda konuşulmuyor diye dinlemiyor. Hemen bana yönelik olarak bunun cilası nedir, ben bir çare bulayım soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tilavetül Kur'an'ı ve zikrul mevt. Kur'an okumak ve ölümü hatırlamak. Kur'an tilaveti. Eûzü besmele ayetleri okumak. Doğru düzgün okumak. Efendim. Ondan sonra okumaktan maksat ne? Anlamak. Anlamaktan maksat ne? Yaşamak. Yaşamaktan gaye ne? Allah'ın rızasını kazanmak. İki can saadetine erişmek. İşte bu. Kur'an okumak. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Her cumartesi akşam saat 9'dan sonra efendim yaptığımız bu dersimizde ne yapıyoruz? Kur'an okuyoruz. E hoca ben sen böyle aşır gibi okumuyorsun, biz dinlemiyoruz. Ama asıl Kur'an okumak nedir? manasını anlamaktır. Şimdi bak ben size ayet okuyorum. Arada başka ayet-i kerimeler de okuyorum. Ve böylece o ayet-i kerimeyi tefsir mahiyetindeki hadis-i şerifleri zikrediyoruz. E ne oldu? Kur'an okumaktan bir maksat hasıl oldu. Kur'an okumanın bir maksadı da nedir? Manasını anlamaktır. E bundan sonra tabii herkes kendine düşen şekilde amele gayret edecek. İhlası tahsil etme yoluna başvuracaktır. İkincisi de ölümü düşünmektir ki hakikaten insan en keyifli anında, en zevkli zamanda bile ölümü düşünse keyfi, zevki kaçar, gülmesi kaçar, efendim düşüncesi artar, ahiret telaşesi artar. Ben kabre ne hazırladım? Rabbimin huzurunda ne cevap vereceğim, ne hesap vereceğim? Bak şimdi has yataklarda, efendim yumuşak yastıklarda bile zor yatıyorum, oram buram ağrıyor. En iyi yastıkta, yorganda bile rahatsız oluyorum. Ya yumruk kadar topraklara beni yatıracaklar, efendim topraktan başımın altına yastık yapacaklar, üstümü tahtalarla, onun üstünü topraklarla, onun üstünü taşlarla kapatacaklar, beni tek başıma bırakacaklar. Bak bu gece ben evimde olamayacağım, çoluk çocuğum, öyle bir gece gelecek o gece, evimde olamayacağım, çoluk çocuğumla bir daha oturamayacağım, gülemeyeceğim, yiyemeyeceğim, diyemeyeceğim, bütün imkanlarımdan mahrum olarak efendim, Rabbimin huzurunda rehin kalacağım, esir olacağım. Bunu düşündüğün zaman tabii ki kalpteki pas gider. Ama münafık olursa adam bunu düşünmez, düşündüreni sevmez, ölümden bahseden moral kaçırıyor, keyfimi kaçırıyor, moralimi bozuyor diye onu dinlemez. Allah Teala da kalbine aklık paklık ihsan etmez. Onun için başta derdini bilmek, sonra derman aramak, böylece Allah Teala Hazretleri de o derde derman yaratmak suretiyle tedavi olur. Şimdi hataların, günahların, yanlışların başı üçtür buyurmuş tefsir ehli. Birisi hırs. Hırs, nefsin arzularına aşırı düşkünlük. Gözü bir şey görmemek. Canının istediğine ulaşmak. Efendim nefsini, şehvetini tatmin etme uğrunda aşırı bir gayret. Kafasını, gözünü böyle kuma sokarak, yumarak, kar zarar hesabı bile yapamaz. Ne getirir ne götürür bile düşünmez. Canım böyle istiyor, bu olacak. Bu hırs. Haset, çekememezlik. Bu da bir bela ki önümüzdeki ayet kerimelerde, derslerde gelecek. Odun, ateş odunu yediği gibi bütün sevapları yiyip bitirir. Onun niye şusu var, bunun niye busu var, benim niye yok, onun niye var derken büyük bir bela. Üçüncü kibir. Bu da büyüklük taslamak. Bunların hepsi manevi hastalık. İşte fi kulubin marad, kalplerinde hastalık var. Nasıl bir hastalık bunlar? Bunlar öyle bir hastalık ki Allah muhafaza her biri adamı dinden imandan edecek kadar hastalık. Mesela bunlardan birini ele alsak haset çekememezlik. Bu gökte de yerde de işlenen ilk günahtır. Ve Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil'in Habil'i öldürmesinin sebebidir. İblis gibi evvelce ismi Azazil iken 20 bin sene meleklere vaaz etmiş iken, efendim yerde gökte secde etmedik bir karış yer bırakmamışken, Adem Aleyhisselam'a kıskanması yüzünden, çekememesi yüzünden secde emrine itaat etmeyerek kafir olmasına, iblis olmasına, melun olmasına, kovulmasına, tard olmasına, racim olmasına sebep olan bir hastalık, haset. Şimdi bu çekememezlik hastalığı var mı bizde? Var. En çok kimde bulunur? Hocalarda bulunur. O onu çekemez, o onu çekemez. Allah Allah. 10 çuvalın 9'unu hocalar bölüşmüş. Birini cahiller almaya gelmiş. Hocalar yine geri gelmişler. Ne oldu o çuval diye. Ya bırak birini de cahiller alsın ya. Bu hocalar birbirini sevmez. Çoğusu birbirini çekemez. E tabii ki bu sıkıntı getirir. Bu sefer hakkı hakikati inkara götürür. Adam doğruyu söyler. Ama bu onu çekemediğinden şimdi onun doğru sözünü överse, beğenirse millet methediyor diye siniri bozulur. E onu zemmetmek ister, kötülemek ister. Kötülemek için de kalkıp efendim onun doğru dediğine yanlış der. Aka kara der, karaya hak der. Adam bir fetvayı doğru verir. E bu onu çekemediğinden o methedilmesin diye yanlış fetva verir der. Gider helal haram der, haram helal der. Yani bu çekememez. E kalpteki hastalık işte bu. E şimdi ne yapacağız? Tedaviye muhtaç durumdayız. Çaremizi aramayacağız. İşte bütün mesele ne? Bende o hastalıktan yok diyebilme yanlışına düşmek. Bu öyle bir tehlikedir ki bunun ilacı yok. İşte Allah hastalığını artırdı. Sırrı burada tecelli eder. Ama var mı benim kalbimde Allah'ın istemediği huylar? Allah'ım temizlesin beni de diye dua etmek, yalvarmak, istiğfar etmek, çare aramak. Bu tabii tedavinin bir yoludur. Çözüm kapılarından biridir. Şimdi bu üç hastalık, bunlardan da altı şey doğar. Böylece altı üç daha dokuz eder. Tokluk, aşırı yemek ve tok durmak. Hastalık, kalp damarlarının tıkanmasından tut, midenin rahatsızlığından tut. Efendim, ne diyeyim sana, kolesterolundan vesairesinden bütün hastalıkların başı tokluk. Onun için Rum kralı o zaman Medine-i Münevvere'ye bir doktor gönderdi. Rumlarda tababet, tıp ilmi ileriydi o zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye olmak üzere. Adam bir sene durdu Medine-i Münevvere'de, birisi hastayım diye. Halbuki Hristiyan doktora da tedavi için gidilir. İslam'da bu caizdir. Ama birisi hastayım deyip de kendisine müracaat etmeyince geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah, ben bir senedir tabii vazifem gereği burada duruyorum. Ama bir kişiye de bir faydam olmadı. Boşuna da burada duruyorum. Memleketimi terk ettim geldim. Müsaade ederseniz Rum kralına da tabii müsaadenizi bildirerek ben geri dönebilir miyim? Peki müsaade sizin. O zaman biz bana bunun hikmetini nasıl açıklayabilirsiniz acaba? Bizim Rumlarda işte bildiğimiz, gezdiğimiz yerlerde efendim sağlam adam zor buluruz. Herkes de hastalık oluyor. Siz niye hasta olmazsınız? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Nehnu kavmun la ne'kulu hatta necu'a ve izâ kelnâ la neşbe'û. Biz öyle bir toplumuz ki acıkmadan yemeyiz, yedik mi de doymayız. Şimdi bizde de biraz acıkmadan yemeyiz. O da zor da biz acıkmadan da yiyoruz ama hadi acıkmadan yemeyiz diyelim. Ama yedik mi doymayız işi zor. Biz yedik mi doymadan kalkmayız. Hatta doymanın da sınırını bile bilmeyiz. Doyduğumuzu bile fark etmeyiz. Artık rahatsız olmaya başlayınca, geğirmeye başlayınca, yukarı doğru nefes alma falan zorlaşınca doydum herhalde zannederiz. Halbuki çok evvel doyduk. İşte tokluk, uyku. Uyku, aşırı uyku, insan 5 saat, 6 saat tamam. Ama 10 saat, 12 saat, bu nedir? Bu kadar uyku, maraz, hastalık. Rahatlık, rahatlık batar adama derler. Tabi rahatlık, rahatlık da hastalıktır. Hiçbir şeyden etkilenmez. Efendim, keyfini bozmaz, moralini bozmaz. Ölüm düşünmez, kabir düşünmez, ahiret düşünmez. Filistin'de neler oluyor düşünmez. Bak 64 yaşında kadın canını veriyor. 64 yaşında kadın. O yaşta efendim vatan için diyor, şehitlik için diyor. Mesela adama rahatlık batmış. Keyfi yerinde. O şimdi boza bağırıyor. Şimdi bozamı içeyim. O sonra dizimi seyredeyim, filmimi seyredeyim. Şunu yapayım, bunu yapayım. Bu gecede pazar gecesi şimdi. Nasıl olsa yarın işte yok. 3'e 4'e kadar oturacak aşağı. Hadi namaz kılsa, Kur'an okusa bir şey demeyeceğim. Keyfine dizi seyredi. Tamam. Sana rahatlık batmış. Filistin'deki kanı alıyor. Irak kan gölüne dönmüş. 250 kişi daha dün öldü. Ortalık karışmış. İmamları kaçırıyorlar. Müezzinleri kaçırıyorlar. Ehli sünnet bütün ulemayı kaçırıyorlar. Dün daha Sünni camisine 30 kişi şehit ettiler. Ne olduğu belli değil. Kargaşa. 200 bin, 300 bini geçti ölü sayısı. Amerika işgalinden beri bu yana. Ama adama rahatlık batmış. Adam umurunda değil. Doğu Türkistan'da efendim Müslüman Türk kardeşlerimizin karınlarını efendim deşiyorlar, efendim hamileliğin ne sınır koyuyorlar, çocuk doğurtturmuyorlar, neler yapıyorlar. Adamın umurunda değil. Çeçenistan'da neler olmuş, ona ne? Keşmir'de ne olmuş, ona ne? Afganistan'daki durum ne, ona ne? Dünyanın neresinde bir Müslüman kardeş? Hani Müslümanlar bir ceset gibiydiler? İşte rahatlık batmış. Ne uykusunu kaçırıyor, ne keyfini kaçırıyor, ne iştahını kaçırıyor. Bunlar hastalık. Mal sevgisi. Mal sevgisi hastalıkların en başı. Efendim, hubbud dünya ra'su kulli hatiyetin. Bütün hataların başı dünya sevgisi, mal sevgisi. Çünkü mal sevgisi yüzünden yalan konuşur. Para kazanayım diye. Yalan yere yemin eder. İki hıyar satacağım diye vallahi yemin eder. Bilim ona yemin eder. Hem de yalan yere. Üçe kurtarmaz, beşe efendim korutmaz diye. Ondan sonra faiz alır. Rüşvet alır. Bunların hepsi nereye dayanır? Mal sevgisi. Bu hastalık değil mi şimdi? Şöhret sevgisi. Bu hepten bir bela. Meşhur olayım diye yani az kalsın ortada soyunur. Televizyona nasıl çıkarım, nasıl meşhur olarım diye. Böyle her pisliğe bulaşır. Şöhret sevgisi. Görmüyor musunuz millet kuyruk olmuş? Yok dans programı, yok oryantal programı, yok efendim şuraya seçeceğim, yok buraya seçileceğim. Bu kadar gençleri kandırarak, aldataraktan kuyruk etmişler. E nedir bunun arkasında yatan? Tabii dünya sevgisi bir işte bir yere gelecek de para kazanır. Bir de şöhret sevgisi. Meşhur olacağım, tanınacağım şey. Reislik sevgisi. Bu reislik sevgisi baş olayım. Baş ol da ne başa olursan ol demiş hani. E şimdi bu reislik sevgisi de öyle bir maraz, öyle bir hastalık ki en büyük velilerin bile kalbinden en son çıkan masivadır. Ahiru ma yakrucu min kalbil arifi billah hübbü riyase. Bu baş olma sevdası, reislik sevgisi öyle bir derttir ki adam Allah'ı bilme makamına ulaşsa, arifi billah olsa onun bile kalbinden en son çıkan şeydir. Ahiru ma yakrucu min ruhusi sıddikin diye de başka ibarede geçer. Hübbü riyase. Büyüklerin sözleri. Onların tespitleri çünkü onlar deneyimli. Bizde daha kalbimizden çıkan masivadan bir toz çıkmamış ki. Bütün kalbimiz çıfıt çarçısı Allah'tan gayri ne varsa dolmuş. Daha temizlik çalışması başlamadığından hangisi önce çıkar hangisi sonra kalır diye bir bilgimiz fikrimiz de yok. Ama onlar bu deneyimi yapmışlar. Seyri sülük yapmışlar, manevi yola girmişler. Tezkiye, tasfiye yani kalbi arındırma, temizleme operasyonları yapmışlar. Bu arada bakmışlar ki çıka çıka çıka çıka her sevgi çıkıyor, her istek çıkıyor, her arzu çıkıyor ama bu baş olayım derdi çıkmıyor. Ya bunlar hep hastalık. Şimdi İmam Rabbani'nin buyurduğuna geldik değil mi? Başı ağrısa, dişi ağrısa gece nöbetçi doktor hastane acil klinik arar. Ama içerisinde öyle hastalıklar var ki baş ağrısı, diş ağrısı adamın ahiretine zarar vermez. İmanına zarar vermez. Hatta günahına kefaret olur. Çektiği sıkıntı kadar günaha dökülür. Cevabı artar, derecesi artar. Hastalığın ne kadar fazileti var önümüzdeki derslerde o ayet-i kerimeler geldiğinde anlatırız. Onda bir zarar yok. Zarar gibi görünür ama altında aslan yatar. Hayır var. Ama bu saydığımız hastalıklar ne olacak şimdi? Adamda hırs varsa, haset varsa, kibir varsa, aşırı yemek varsa, uyku varsa, namazları kaçıracak kadar uyuyorsa, rahatlık ona battıysa, mal sevgisi, şöhret sevgisi, reislik sevgisi. Ne yapmaz bu adam? Ne yapmaz? Her türlü fitne fesattan ayrılmaz. Yeter ki istekleri doğrultusunda bir yere gelebilmek için her şeye göz yumar. Onun için bunlar sahibini kafirliğe ve helake çeken en büyük sebeplerdendir. Bunlar bela ve musibet. Onun için bu ayet-i kerimede buyurduğu üzere. Derdimize derman arayalım. Hastalığımıza ilaç arayalım. İstiğfara devam edelim. Emma deaukum fe zunubukum. Emma deaukum fel istiğfar. Derdiniz günahlarınızdır. Kanser, ülser, şeker bilmem ne bunlar hastalıktır ama bunlar adamı cehenneme sokmaz. Hatta cennete sokar. Ama günahlar öyle bir beladır ki, öyle bir derttir ki hele kalbi günahlar. Bu deminden beri saydığımızın çoğu kalple alakalı. Tokluk mokluk biraz mideyle alakalı. Geri kalan hemen hemen hepsi bakıyorum. Kalple alakalı. Kalbin afetleri. Tarikat-ı Muhammediye kitabında İmam Birgivi Hazretleri. Kalbin afetleri bölümünde. Bunları tek tek tek sayar. Ya bunlar teşhis lazım, tedavi lazım. Tedavi edecek doktor lazım, tabip lazım, mürşit lazım. Seni irşad eden, seni hakka ulaştıracak olan, bu kötü vasıflarından arındırmakta elinden tutacak olan... İrşat makamında bir zat ile tanışman lazım. Sözlerini dinlemen lazım. İstifade etmen lazım. Bunlar hep tedavi yöntemleridir. Ama sen zaten diyorsun ki sen onu başkalarına anlat. Bende öyle hastalık yok ki. İşte dert burası. Kendini hidayette sanarak. Şeytan onun için diyor ki ehlektün nâse bizzünûbi ve ehlekûni bilâ ilâhe illallah vel istiğfar. Felemmâ râytü zâlike ehlektün bil ehvâ ve hum yahsebûne ve muhtedûn. İnsanları günahlarla helak ettim. Ocaklarını batırdım. Her günaha bulaştırdım ama onlar da beni estağfurullah diyerek helak ettiler. Adam akşama kadar günah işliyor. Akşamdan evvel geliyor mescide oturuyor. Alıyor tesbih eline estağfurullah, sübhanallah ve hamdi çekiyor. Bütün günahları siliniyor. Olmadı sevaba dönüyor. E şeytan da diyor kafasına taşları çalıyor. Ocağın batırdı. Akşama kadar çektiğim gayret boşa gitti diyor. Ama bunu görünce diyor, baktım ki bir kürek ileri iki kürek geri, böyle sahili bulamayacağım. O zaman onları nefsin arzularıyla, batıl inançlarla helak ettim. Çünkü o zaman tevbe istiğfar etmeye lüzum kalmıyor. Neden? Kendini hidayette sanıyor. Ben doğru yoldayım. Benim kalbim temiz. Benim ne yanlışım var? Ben senden iyiyim hesabına gidince ne istiğfar ediyor, ne hastayım diyor, ne çare arıyor. Allah da hastalığını artırıyor. Onun için bela. Allah bizi bu kalp hastalıklarından muhafaza buyursun. Kinler, buğzlar, nefretler. Ya gece yatıyorsun, kaç kişiye kin ve nefret kalbinde taşıyorsun? Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben yattığım zaman bir gece hiçbir Müslümana karşı kalbimde bir kin ve nefret bulunmaksızın selim bir kalple uyurum. İşte bu benim sünnetimdir buyuruyor. E şimdi sade sakal değil ki, işi sakal bıraktın tamam. Sarık sardın namazda, namazdayken sarık sardın tamam. Misvak kullanıyorsun tamam. Binlerce sünnet var, hepsini yapıyorsun. Mübarek olsun. Ama bir de en önemli sünnetlerden biri var. O da nedir? Yattığın zaman kalbinde bir Müslümana kin ve nefret taşımadan selim bir kalb ile uyuyabiliyor musun? E şimdi. E o zaman hastalık var. Kalbinde maraz var, hastalık var. Niye bunu itiraf etmiyorsun? Ve lehum azabun elim. İşte bu kullar için, bu kalplerinde münafıklık hastalığı olan veyahut kalplerinde kin, buğz, haset, fesat, bu gibi efendim manevi afetler taşıyan kimseler için çok acı verici büyük bir azap var. Bima kânû yekzibûn, yalan söylemeleri sebebiyle. Tabii bu buradaki yalan söylemelerinden maksat, ben Müslümanım diyor ama yalan söylüyor. Çünkü içinde iman taşımıyor. Bu buradaki yalan bu. Tabii bir adam da benim kalbimde bir hastalık yok. Benim kalbimde kimseye haset yok. Ben kibir taşımam. Benim dünyaya hırsım yok. Ben mala düşkünlüğüm yok. Benim şöhret derdim yok. Benim reislik sevdam yok gibi laflar eder. İçinde de bunları taşırsa Allah'ın huzurunda rezil olur. O da yalan söylemiş olur. Yalan söyleyenin durumu kötü olur. Onun için bu ayet-i kerimede münafıklara çok acı verecek büyük azaplar olduğu bildiriliyor. Sebep olarak da yalancılıkları gösteriliyor. Demek yalan günahların en kötüsü, ayıpların en çirkini ve bütün masiyetlerin başı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mümin zina eder mi soruyorlar. Buyuruyor ki beşeriyet, kul kusursuz olmaz, düşebilir, şaşabilir. Tabi zina de düşse kafir olmaz. Yaptığı işi haram olarak bilince yani düşebilir. Bir Müslümanın da zina yapan Müslüman da var. Allah kurtarsın. Olabilir. E hırsızlık yapabilir mi? Yapamaz ama. Kul beşerdir. Ayağı kayar şaşar. Yapabilir. Peki. Mümin yalan söyler mi? İnnel mümine layıktır. İşte orada mümin yalan söylemez buyuruyor. Niye yalan söylemez? Çünkü yalan söylediği zaman bir adam yalan yere bir şey söylediği zaman sonra efendim ben de Müslümanım dediği zaman yeri geldiğinde karşıdaki adam neye inanacak? Neye güvenecek? Ya peki demin başka şeyde yalan söyledi. Ya Müslümanım lafında da yalan söylüyorsa, kalbinde gavurluğu gizliyorsa diye imanında da ne olacak? Bir şüphe unsuru doğacak. İnsanların ona güveni sarsılacak. Demin başka şeye yalan söyledi. İmanına da yalan söyleyebilir böyle adam. Onun için mümin yalan söyleyemez buyuruluyor. Nevvas İbni Sem'an radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte hani Nevvas radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mâ li yarâküm tetehâfetûne fil kezîbi tehâfutel ferâşi fin nâr. Ne oldu bana ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kelebekler ateşe, ateşin etrafında pervane olduğu gibi siz de yalanın etrafında dolaşıp duruyorsunuz. Yalanın içerisine atlayıp duruyorsunuz. Hela inne kulle kedibin mektubun alebni ademe kediben la muhale. Her söylediği yalan Ademoğluna büyük bir azap kazandıracak bir yalan olarak yazılmıştır. Hiçbir şey kayıtsız kalmamıştır. Hiçbir yalan unutulmamıştır. Allah Teala melekler üzerimize muhafız olarak tayin buyurmuştur. Hepsini yazıyorlar. İlla yektibe'r racul fil harb. Ancak adam harpte yalan söylerse fe innel harbe hud'atun, harp hiledir. E şimdi tabii ki düşman seni esir etti veya yakaladı. Sana cephanenin yerini soruyor veya taarruz yap, sen biliyor musun bize ne zaman taarruz edecekler vaktini soruyor. Bazı sırlar soruyor. Sen de biliyorsan şimdi yalan söylemek günahtır diye gidip düşmana doğru söylenir mi? Aket cephanelik şuradadır denir mi? O günah olur. Öyle orada doğru söylemek günah olur. Çünkü İslam efendim ordusunu, Müslümanların birliğini ele vermek olur. Harp hiledir. Ev yektibe beyne racüleyn yuslaha beyne ama. İki adam arasında yalan söyler. Niçin ama? Arayı düzeltmek için. E şimdi millet yalan söylüyor arayı bozmak için. Görüyor musun? O diyor o adam için ki iyi, iyi arkadaştır falan ama aramıza bir soğukluk girdi falan. O onu söylese bir şey olmayacak. Gidiyor yalan yere söylüyor. O senin aleyhine neler söylüyor. Halbuki adam söylemedi yani. Bu ne büyük yalan, katmerli yalan. Nasıl yalan olur? E şimdi bir adam eski arkadaşıyla kavga etmiş, onun aleyhine atıp tutuyor. Sen de aradasın. Gidiyorsun ona diyorsun ki o seni çok seviyor. İşte senin hakkında iyi konuşuyor. E barışmak isteği taşıyor ama işte ben sebep olacağım, bu işi düzelteceğim der. Bu da ona diyelim ki hadi git işine ya, ben onunla barışmam, şöyledir böyledir. Atıp tutuyor. Öbür tarafa da gider. Ya o da hakikaten yanaşmak istiyor, bir şekilde barışmak istiyor gibi laflar götürür. Seni seviyor, bak eski günleri anıyor falan. Ha bu yalan olur. Çünkü neden? Bu ıslah maksadı taşıyor. İyi bir gaye taşıyor. İki insanın arasını bulma gibi bir meşru gaye taşıyor. Ancak başka yerlerde yalan yalan olarak kayda geçer, adamın ocağını yakar. İşte Sevban radıyallahu anh rivayetli hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el kezibu kullu ismun illa manfi'a bihi muslimun ev dufi'a bihi an din. Yalanın tümü günahtır. Yalanın günah olmayan kısmı olamaz. Ancak bir Müslümana fayda sağlamak için, zarar vermek için değil, bir Müslümana fayda temini için evdü fi abiyadin ya da dinini korumak için. E şimdi tabii ki öyle yer gelir. Adam sana öyle bir soru sorar. Sen orada doğruyu söylediğin zaman çok ağır cezalar alma durumu söz konusu olabilir. İşte Hazreti Ammar'ın annesini babasını gözünün önünde şehit ettiler. Ondan sonra sen de dininden dönüyorsan dön, yoksa anan baban gibi seni de develere bağlayacağız, bacaklarından ayıracağız dediler. O da ne yaptı? Tamam döndüm dedi. E burada yalan söyledi, dönmemişti. Ama dinini korumak için, öbür türlü onu da öldürecekler. E kendini korumak için, canını korumak için ne yaptı? Böyle bir yalan söyledi. Ama dinden dönmedi. İşte dinini müdafaa için efendim. Ya da bir Müslümana işte kavgalıla küsleri barıştırmak için. Bir Müslümanın hakkını, mesela senin yanında bir şey var. Adam kalktı. Çare validemizle İbrahim Aleyhisselam Mısır'a girdikleri zaman oranın hükümdarı kimin karısını kızını güzel bulsa alıyor. Çare validemiz de yanına istetti. Baktı çok işte görüntü olarak güzel. Görünce mesela ona fenalık etmek niyet ediyor. Ama onların kanunlarında o zaman karısını adamın alabiliyor, kardeşini alamıyor. Soruyor İbrahim Aleyhisselam'a, bu senin neyin? Kardeşim diyor. Ne yapacak? Karım dese alma yetkisi var adamın. O zamanki düzen öyle. Tabii ki ona ne dedi? Kardeşim dedi. Neyi niyet etti? Din kardeşime niyet etti. Niyetinde öyle tuttu ama kardeşim diyerekten eşini kurtardı mesela. Tamam, bu dini bir gaye. Namus kurtarmak. Vatanı muhafaza. Efendim. Vatanın, milletin, dinin, devletin selameti açısından, yararı açısından. Tamam bu olur. Ama ve lakin şahsi gayelerle, maddi menfaat teminleriyle, özel efendim bir takım arzularını temin gayeleriyle yalan, hepsi günah. Allah muhafaza, çok acı verici, azaba sebebiyet verecek bir bela. Onun içindir ki kalpleri bulandıran, kişiyi imandan son derece uzaklaştıran en kötü ahlak sınıfından olarak yalan kayda geçmiştir. Bu ayet-i kerimede de yalancılıkları münafıkların ön plana çıkarılarak kalplerindeki hastalığın da bir nevi bu olduğuna işaret edilmiştir ki dilleriyle inandık deyip kalplerinde inkar gizlediklerinden bu ne tür bir yalan? İyyâküm vel kezib ve fe innehu min bâbin nifâk. İmam Katâde Hazretleri buyuruyor. Aman yalandan sakının, çünkü o münafıklık babındandır. Münafıklık, ikiyüzlülük, sahtekarlık, yalandan beslenir. Ve inna vallahi ma ra'ayna amelen kattu esra fi fesadi kalbi abdin min kibrine ve kedibin. Bir kulun kalbini bozma noktasında kibir, büyüklük taslamak, bir de yalan. Bu ikisinden daha hızlı fesat yapan, kalbi bozan hiçbir amel görmedik. Vallahi görmedik. Kibir hakikaten insanı helak eden, bir de bu yalan insanı mahveden en kötü münafık işlerindendir. İşte Allah-u Teala Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte cihada gitmekten geri kalan bedevi münafıkların hallerini anlatırken Estaizu billah şeyekûlü lekel muhallefûne minel e'râbi şeğaletnâ envâlunâ ve ehlûnâ festeğfir lenâ. O bedevilerden harpten geri bırakılanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cihattan sağa dönmeyecek. Hudeybiye'ye çıkarken, Mekke'ye giderken işte başına işler gelecek. Biz de ortak olmayalım, aynı belaya düşmeyelim diye geri kaldılar. Ne zaman sağ salim döndüğünü görünce geldiler. Mallarımızla, ailemizle işimiz vardı, uğraşıyorduk da gelemedik de falan. Sen bizim için istiğfar et, Allah'tan af iste de bağışlanalım. Yekûlûne bi'elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim. Kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. Habibim, kalplerini de bilen benim, dillerini de işiten benim. Kalplerinde bu yok. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْنِ نَرَادَ بِكُمْ ضَرَّ نَوَرَادَ بِكُمْ نَفْعَ. Allah size bir zarar vermek istediyse, benle cihada gelseniz de gelmeseniz de verir. Ya size bir fayda vermek istediyse, Allah'tan yana size kim bir şeye malik olabilir? Kimin elinde ne var, kime ne yarasın? Veya kimine kurtarabilsin? Ecelin geldiyse evde de öleceksin, cihatta da öleceksin. Ecelin gelmediyse iki tarafta da yaşayacaksın. بَلْكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Doğrusu Allah sizin yaptıklarınızdan son derece haberdar olmuş bir zattır. Daima haberdardır. Ve zannetum ellen yenkalibe rasulü vel mu'minune ila ehlihim ebeden ve zügine zâlike fî kulûbikum. Ve zannetum zannesev ve kuntum kavmen buğra. Bak gelmişler ya Resulallah diyorlar, bizim için istiğfar et diyorlar, Müslüman görünüyorlar. Peki Allah ne buyuruyor? Siz zannet, Habibim söyle onlara. Siz zannettiniz ki peygamber ve yanında giden sahabe sağ salim evine, ocağına ebediyen dönemeyecek. Bitti bunların işi. Siz öyle düşündünüz. Şeytan da bunu, bu düşünceyi kalplerinizde süslü gösterdi. Kötü düşüncelere, zanlara kapıldınız. Ve helak olmuş bir toplum oldunuz. Ve men lem yu'min billahi ve rasulü. Bak, siz dilinizden Müslümanız diyorsunuz ama Allah'a, peygambere imanınız yok. Kim Allah'a, Resulüne inanmaz? Fe inna a'tedna lil kafirine sa'ira. Biz o kafirler için şiddetle tutuşturulmuş büyük ateş hazırladık. Demek ki Mevla'ya her şey ayan. Yalan Allah-u Teala sökmez. Kalbimizi biliyor, dilimizi duyuyor, içimizi dışımızı biliyor. Yani içimizi dışımıza çıkarır. يَوْمَ تُبْلَتْ سَرَائِرْ. Bütün gizliler açığa çıkarılır. فَمَا لَهُمْ مِنْ كُوْوَةٍ وَلَا نَاصِرْ. O gün kimsenin Allah'a karşı bir kuvveti yok, gücü yok, yardımcısı yok, savunucusu yok. Allah'a karşı insan nasıl yalan konuşur ya? Nasıl bir şeyi içine atar? Efendim dilinden başka konuşur, içinde başka bir şey saklar. Hadi insana yutturacaksın. Allah-u Teala'ya karşı bu nasıl insan düşünebilir? İmansızlıktan. Zerre kadar imanı olan, Allah-u Teala'nın sıfatlarını bilen, hiç ben Allah'a yuttururum diye düşünebilir mi? Haşa ve kella. İşte azab-ı elim var, büyük bela var, büyük tehlike var. Bundan kurtulmanın çaresi, ulema buyuruyor, malını haktan men etmemek, zekatı hakkıyla kuruşuna kadar vermek, dilini de batıllardan, boş laflardan muhafaza etmek. Bu dili koruyacaksın, kalbi muhafaza edeceksin, malında Müslümanın, fakirin hakkını vereceksin. Böylece Allah-u Teala'ya İtaat edeceksin. Sadakat göstereceksin. Dürüst hareket edeceksin. İçin dışın bir olacak. Ya. Adam, bu münafıklar, bahsedilen kalplerinde hastalık olan bu münafıklar, değil mi? Bunlar Muhammed Mustafa'yı dinlediler sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın sohbetinde bulundular da bunlar iflah etmediler, bunlar iman etmediler. Ya senin benim bir sohbetimde bulunsa da bunlar iflah edebilir mi? Kürsünün dibinde oturur. Derdi ayet dinlemek değil. Derdi başka. Hastalık var kalbinde. Ya. Yalan arar, yanlış arar, başka kendine iş arar. Neler arar, neler aranır. Allah da belasını verir. Dünyada da ahirette de. Çünkü derdi Kur'an dinlemek değil. Şimdi belki bu yayınları da dinleyenler değişik değişik niyetlerle. Kardeşim, şu boş niyetleri, dertleri bırakın. Bu Kur'an Allah'ın kitabıdır. Rabbim beni yarattı, yaşatıyor. Bak, öldürecek beni, canımı çıkaracak, mezara koyacak beni ya. Yarın ahiretteyim, bugün üstündeyim, yarın altındayım. Ben Allah'a ne cevap vereceğim? Allah rızası için hepiniz öleceksiniz ya. Kullu ibn Adem ve in talet selametuhu yevmen ala aletin hadba mahmulu. He? Adem oğullarından her biri ne kadar selameti uzasa, 100 sene, 200 sene, 500 sene, 1000 sene yaşasa, mutlaka o teneşire konacak, o efendim tabutla kabre taşınacak diyor. Sonu bu olan insanın bu hastalığı efendim daha ne kadar taşıyacak ya? Bırak bu hastalığı sen şimdi. O niyetle bu niyetle yaklaşma. Şüpheci yaklaşma. Tereddütlü dinleme. Rabbim Allah Celle Celaluhu. Kur'an onun kitabı. Bu adam Kur'an'a mana veriyor. Bir dinle bakalım. Allah hidayet yaratmayacak. Ama sen hastalık arıyorsun. Allah da hastalığını artırıyor. Estaizüle ve idâ mâ unzilet suratun fe minhum men yekûlu eyyukum zâdetu hâdî mânâ. Yeni bir sure indiriliyor. Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem kainat efendisi sahabeyi topluyor. Hemen o sureyi taze taze sahabesine naklediyor. O münafıklardan kimisi, münafık adam duramaz ya. Ya şimdi bu sure yeni geldi ya. Dinledik ya demin. Evet. Hanginizin imanını artırdı? Doğru söyleyeyim. Bak şimdi münafığa bak. Mevla cevap verir. Emmellezine amenu fezadetum imanen ve hum yestebşirun. O inananlar nasıl seviniyorlar, nasıl ferahlanıyorlar. Yeni ayetler geldi, yeni sure geldi, Allah'ımızdan haberler geldi. Bir ayet ne demek? Bizi Rabbimize kavuşturacak. Allah'ımızın varlığının, birliğinin sonsuz delili ayet ya. Onların imanı artar, onlar sevinirler. Yüzlerine vurur sevinçleri. Ve emmellezîne fî kulûbîm merad. Ama gel bir gelelim o kalplerinde hastalık olanlar. Fezâdetüm ricsen ilâ ricsîm. Zaten kalplerinde pis inançlar taşıyorlar. Şüpheleri, tereddütleri bir kat daha artıyor. Pisliklerine pislik katılıyor. Yeni gelen sure, yeni gelen ayet, her bir ayet onların münafıklığını artırıyor. Ya. O ne gibi işte? Karpuzdan Ebu Cehil karpuzu gibi işte. Ebu Cehil karpuzunun ne kadar sularsan o kadar acılığı artar. Öbür karpuzu da ne kadar sularsan o kadar tadı artar. Aynısı kiminin acılığını artırır, kiminin tadını artırır. Su aynı, toprak aynı. Aynı ayet, aynı Kur'an. Birinin imanını artırıyor, birinin gavurluğunu artırıyor. Münafıklığını artırıyor. Ve mâ tüvehum kâfir ol. İşte onlar iman nasip olmadan kâfir olarak geberip giderler Allah buyuruyor. Onun için Allah Teala maddi manevi hastalıklarımıza acil şifa, dertlerimize devalar ihsan eylesin diyoruz. Kalp hastalığından özellikle Rabbimize sığınıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle sığınır. Allah'a min ya'udibike. Min cehmetin la tedma ve min cenanin la yakşa ve min ilmin la yenfa ve min nefsin la teşba ve min dua illa yusma. Görüyor musun? Ya Rabbi sana sığınırım. Ey Allah'ım, beni yaradan Rabbim, sana sığınırım. Neden? Yaşarmayan bir gözden, senin korkundan, sana karşı saygıdan, gözyaşı dökmeyen bir gözden, o kurumuş gözlerimiz hiç yaşlanmıyor, ağlamıyor Allah korkusundan. Sana karşı derin saygı hissetmeyen kalpten. Derin saygı hisseden kalp bu kadar hastalık taşır mı ya? Allah'a karşı saygısı, korkusu olmayan kalp tabii çıfıt çarşı. Saygısız kalpten, faydasız ilimden, doymayan nefisten ve kabul görmeyen duadan sana sığınırım. Onun için hakikaten kalplerimizin durumunu Allah'a şikayet ediyoruz Celle Celaluhu. Derdimizi Rabbimize arz ediyoruz. Çok dertli olduğumuzun farkındayız, bunu hissediyoruz. Allah'ım ölmeden evvel bütün kalp hastalıklarından bizi tedavi buyurarak, kalbimizi Rabbimiz tasfiye ederek, kendi dışındaki bütün sevgilerden, dertlerden, korkulardan arındırarak, nefsimizi tezkiye ederek, akpak kılarak, iman ile, Kur'an ile, şu tefsir dersleriyle, şu Allah'ın ayetleriyle, şu sohbetlerle Rabbimiz Tebareke ve Teala hastalıklarımızı tedavi eylesin diyoruz. Dua ediyoruz. Amin diyoruz. Amin diyen kula Rabbim rahmet etsin diyoruz. Amin. Şimdi yine sevinçli bir günüm. Ne bakımdan? Tabii bir risale daha çıkartmaya. 20. fakire ait risalelerin kitapların 20.si olarak bir eser. Bunu da epey seneler evvel düşündüğüm, planladığım konulardan biriydi. Fakat bugüne nasipmiş tabii. Allah bakalım Celle Celaluhu daha ne kadar yaşatacak. Verdiği hayatı, sıhhati, afiyeti inşallah size, dinimize hizmet uğrunda kullandıracak inşallah. Ezan-ı Muhammedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din-i mübin İslam'ın şiarı, el-ezan şiarul iman, imanın şiarı olan ezan. Allah Teala eksikliğini göstermesin. Yurdumuzdan vesaire İslam vatanlarından eksikliğini göstermesin. Evet. Akif'in dediği gibi, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Böylece de herkes bunu dinlemeli. Bu ezan bu. Ne nimet biliyor musunuz? Ne belalar kalkıyor şu vatanımızdan ve İslam vatanlarından. Şu okunan ezanlarla. Bir gün ezan okunan, sabah ezanı okunduğu memleket akşama kadar Allah'ın garantisinde. Akşam ezan okundu, sabaha kadar Allah'ın emanında, güvencesindedir. Ne afetler ne belalar şu ezanlar hürmetine kaldırılıyor. İnşallah bu eserimiz 168 sayfa güzel bir baskıyla sizlere tab edildi, arz edildi. Şu anda yeni piyasaya çıkmış durumda. İnşallah hepiniz temin edesiniz, okuyasınız. İçinde çok güzel ilimler var. Hiç duymadığınız bir yerde duymadığınız ezanın aslı, ezanın nasıl İslam'a efendim girdiği, nasıl başladığı, Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duyduğu o ezan, ondan sonra efendim daha neler neler neler neler, ezanla ilgili çok büyük ilimler var. Onun için biz ezana kıymet veriyoruz. Ve izâ nâdeytum ilâs-salâti ittehezûhâ huzûven vel-ibâ. Siz namaza çağırdığınız zaman Allah buyuruyor, birbirinizi ezan okuyarak namaza çağırdığınız zaman ezanı bir eğlence, bir oyun edinirler. Zâlike bennehum kavmun lâ yakılûn. Çünkü onlar akılsız bir toplumdurlar işte ya. Yahudiler, Medine etrafında bulunan Yahudiler ve Hristiyanlar ezanla alay ederdiler ve belayı buldular. Bir Hristiyan müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde, ben şahitlik ederim ki gerçekten Muhammed Allah'ın Resulüdür dediğinde, yalancı yansın dermiş. Görüyor musun? Bir gece hizmetçisi elinde bir ateşle odasına giderken bir kıvılcım sıçramış. O sırada hane halkı da uykudaymış. Bir yangın çıkmış. Bütün ailesiyle beraber yanmış gitmiş. İşte bu ayet-i celle bunun üzerine nazil olmuştur diye Taberi tefsirinde İmam Süddi'den naklediliyor. Yani Medine-i Münevvere'de vakı olmuş bir hadise. Şimdi ne ibretler ne dersler bu eserimizde görürsünüz, okursunuz. Efendim hala duyuyoruz ya, ezan başladığında yine af kurmaya başladı diyenlerin cenazesi musallaya konduğunda cenaze imamlarının efendim burunları kanayarak peş peşe üç imamın da kıldıramadığında, suratları açıldığında efendim maymuna dönmüş haliyle bulunduğunu, görüldüğünü hala halkımız tevatür eden bir hadise olarak anlatırlar. Demek ki ezanın değeri çok. Tabii en mühimi de ezana karşı vazifelerimiz. Çünkü hoca efendi ben müezzin değilim. Müezzinliğin fazileti hakkında burada ezan okumanın fazileti hakkında. Ama sen evde de okuyabiliyorsun. Evde kılarken de okuyorsun. Kahmet getiriyorsun. Hele yolculukta özellikle kıra gidiyorsun, çayıra gidiyorsun, bayra gidiyorsun, yaylaya çıkıyorsun. Oralarda ezan okumak var ya, aman aman ya Rabbi aman. Ne kadar şahitlerini artırıyorsun. Eşhedü en la ilahe illallah dediğini duyduğunda. Hani efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta o kadar hadis-i şerifleri, o kadar hadis-i şerifleri, ben şimdi tabii bunu sırayla ders olarak size okuyacak durumda değilim. Vaktim buna el vermez. Onun için size eseri tavsiye ediyorum. Ancak tabii ki özellikle ezanı duyanların yapması gereken en mühim mesele icabet. İki türlü icabet var. Biri ayakla cemaate gitmek icabet. Tabii hanımlarda bu şart değil. Hanımlar cemaatle kılabilirler ama cemaatle kılmaları onlar hakkında bir vecibe, bir sünnet değil. Evlerinde kılmaları daha büyük fazilet. Onun için onlar da namaz kılarak icabet etmiş oluyorlar. Ama esas gereken icabet ne? O da sesli icabet. Sesli icabet ne demek? Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Dinleyen ne diyecek? Hemen o da peşinden Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bağırarak değil canım, sen de her yerde ezan okuyacak halin yok. İçinden hemen ağzından yanı çıkanı kulağın duyacak. Kalbinden değil, dilinden. İşte bu da ulemanın ekseriyetine göre vaciptir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta birçok emri var ama maalesef şu anda bu bilinmiyor. Hatta ezan okunurken konuşulmaya devam ediliyor. İşler devam ediyor. Kimse efendim kendisine çeki düzen vermiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan başladığını duyduğu anda mübarek yüzü değişirdi. Ailesiyle konuşmazdı. Sorulara cevap vermezdi. Hemen Allah'ın vazifesine, ibadetine yönelirdi. Şimdi ezan okunduğunda bizim Müslüman kardeşlerimizin birçoğunun hiçbir şeyi değişmiyor. Yüzünde ezanın heybeti, ezanın ağırlığı haline yansımıyor. Yüzünde hissedilmiyor, fark edilmiyor maalesef. Hatta Efendi Hazretleri'nden de duymuşum. Muhsin abiden rivayet ederdi. Ya sonra Keşfül Kafa'da da görmüşüm. Men tekelleme vaktel ezan, hife aleyhimnel iman. Ezan vakti konuşanın son nefeste imansız gitmesinden korkulur. Büyük tehlike. Onun için bu kitapta bu ezana icabetle ilgili, peki o zaman müezzin ne dediğinde ne diyeceğim? Hayya alessalâ dediğinde ne diyeceğim? La havle ve la kuvvete illallah. Arada ne duaları var? Onları nasıl okuyacağım? Peşinde ne duaları var, ne yok? Ezana karşı vazifelerimiz var. Bak elhamdülillah. Allah eksikliğini vermesin. Gürül gürül ezanlar duyuyoruz 5 vakit. Ya bunlara karşı sorumluluğumuz var. Vazifemiz var. İnşallah amel ettikçe kazanacağımız faziletli dualarımız var. Şimdi ben birini nakledeceğim. Ebu Derda radıyallahu anh'tan Ali bin Derda'yı radıyallahu anh'u kâle kâne Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme idâ semi'en nidâ kâl Allahümme rabbâ zid da'veti tâmmeti ve salâtil qâime salli alâ abdike ve resûlike ve ceallâ fî şefaati yevmel qiyâme kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme men kâle âdâ inden nidâ ceallâ fî şefaati yevmel qiyâme. Şimdi ezanı işittiği zaman Ebu Derda diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan işittiği zaman buyururlardı. Allahümme Rabbi adid davet zaten ezan duası. Onu bileniniz çok var, bilmeyeniniz de çok var tabi ama bu başka. Senin bildiğin erayi tellezi değil demiş imam, değil mi? İmamlığa geçmiş erayi tellezi demiş, yükezzi bu bittiğini diyemiyor. Arkadaki Fatih de onu açacak ya, arkada duran ileriyi okur imam takıldığı zaman. O da yükezzi bu bittin diyor. İmam yine erayi tellezi diyor, gidemiyor. O yine yükezzi bu bittin diyor. O da yani mübarek adam, tamam yükezzi bu dede, namazı bozma ya, devam et gitsin mesela. Başka bir erayet ellezi tevella, neyse başka bir erayet ellezi de takılmış ki ya hafız efendi. Kendine de yediremeyeceğinden dolayı arkadakinin açtığının da devam edip de rezil olmamak için. Halbuki daha rezil oluyorsun da, namazı bozuyor. Dönmüş adama demiş namaz içerisinde. O senin bildiğin erayet ellezi değil. Öyle demen el bülücüm yok ki canım şimdi. Ama bu senin bildiğin Allahümme Rabbi Hazreti daveti değil yani. Başka bir hadis okuyorum. Bu ezanın sonunda değil, ezanı duyduğu zaman. O ezan bittiği zaman, bu ezanı duyduğu zaman. Şimdi Allahu Ekber ezan başladı. Ne diyecek? Ey bu eksiksiz davetin ve hazır olan namazın Rabbi olan Allah. Kulun ve Resulün Muhammed Mustafa'na salat eyle, kıyamet günü bizi de şefaatine dahil ve nail eyle. Derse Allah onu kıyamet günü benim şefaatime mutlaka kavuşturacak bu. Ya Muhammed Mustafa'nın şefaatine kavuşmaktan daha büyük bir şey var mı? Dünya ahiret iki canı saadete ermiştir. Elinden tutup seni cennete koyacak. İşte ezanı duyar duymaz bunu okuyalım. Mesela 141. sayfa, kitabın 141. sayfasında duanın okunuşu, 142'de de arkada duanın okunuşu yapmışız. Hani içerisinde Kâne Resulullah diye okuyamazsın hoş. Sadece duayı okuyacağın için 142'de duanın okunuşu var. Onun için burada diğer iki şehadetin peşine okunacaklar bap bap İzâ semi'tumul müezzin yeteşehhed fekûlû kemâ kûl. Müezzin eşhedü en lâ ilâhe illallah dediğini duyunca onun dediği gibi deyin. Kardeşim bu iman meselesi ya. Bunları derseniz okursanız son nefeste imanınızı kurtaracaksınız. İnşallahurrahman. Tabii bu hususta birçok hadis-i şerifler. Yine mesela kelime-i şehadetin peşine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud'dan rivayetine hadiste İdâ semi'en nidâ bis salâti fekebberel münâdî feyükebbiru ve yeşhedü en lâ ilâhe illallah fe yeşhedü en lâ ilâhe illallah ve enne Muhammeden Resulullah fe yeşhedü alâ zâlike ve yekûl Allahümme atı seyyidina Muhammeden vesîle ve ceal fil âline derecete fil mustafeyne muhabbete ve fil mukarrabine zikrah illâ ve cebet lehu şefaatü minni yevmel kıyâme. Şimdi Allahu Ekber dedi, Allahu Ekber. Eşhedü en lâ ilâhe illallah dedi müezzin, peşine eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ama bekleyeceksin, ondan evvel söylemeyeceksin. Müezzin bitirdi, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sen de hemen peşine eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hemen o arada ne diyecek? Allahümme atı seyyidina Muhammeden vesile. Ya Rabbi Efendimiz Muhammed'e vesileyi ver. Ve ceal fil aline derecete. Derecesini en yüksekler arasında kıl. Ve fil mustafeyne muhabbete. Sevgisini seçilenler arasında kıl. Ve fil mukarrabine zikra. Anısını en yakın melekler arasında kıl. Derse illa ve cemetle şefaatü minni yapel. Kıyamet günü diyor, benim bu adama şefaat etmemem düşünülemez. Kesinlikle vacip oldu. Ya bu ne büyük bir müjde ya. Bu da 144'te hemen eşhedülerin peşine. 145. sayfada duanın okunuşu var. Yarından başlayın, öbür gün ölürsen ne olacak? Amel etmeden ölmeyelim. Birkaç amelimiz fazladan bulunsun. Nereden af olacağımız belli olmaz. Neyle cennete gireceğimiz belli olmaz. Allah rızasını taatlar içinde gizledi. Gazabını da günahlar içinde gizledi. Neden? Hiçbir ibadet terk edilmesin. Hiçbir fazilet ihmal edilmesin. Hiçbir günah irtikap edilmesin. Onun için Allah dostlarından birisi vefat ettiğinde mana aleminde gören biri soruyor. Efendi Hazretleri durumunuz nasıl? Elhamdülillah. Cennetteyim, nimetteyim. E tabi diyor, sizin gibi zat nasıl cennete girmesin? İslam ümmetine 900 ciltlik eserler, 900 adet kitap yazmışsınız. Bu kadar eserler bırakmışsınız. Tabii ki Allah size böyle makamlar ihsan eder deyince o zat diyor ki hayır diyor, ben diyor bu kadar eser yazdım, tamam İslam'a hizmetim oldu ama onlardan kurtulmadım. Ya nereden bu makamı kazandım? Bir kere diyor kamış kalemi diyor mürekkebe okkaya daldırdım, sonra kaldırdım. Tam yazacakken diyor susamış bir sinek kondu. Kamışın ucundaki mürekkebin suyunu içiyor. Ben de onu kaçırmadım. Öylece bekledim sinek suya kansın diye ok uçtuktan sonra yazmaya başladım. Allah beni meğer bundan affetmiş. Görüyor musun? Harun Reşid'in eşi Zübeyde annemiz. Radıyallahu anha. O mübarek kadın ta Arafat'a hacılara su götürdü. Hala Zübeyde suyu Arafat'ta anılır, içilir. O kanal çalışır. Halifenin eşi kendi altınıyla artık kendine has özel ne kadar altın sarf etti. O hacılara Arafa günü vakfede susuz kalıyorlar tabii. Şimdiki gibi de öyle tanker manker imkanlar yok. Oraya su yolu, su kanalı yaptığından dolayı. Vefatından sonra mana aleminde gören oldu. Dediler durumun nasıl? Elhamdülillah. Çok rahatım, cennetteyim. E dediler tabii ya, hacıları suladın. Arafat'a su getirmek ne demek? Sen af olmayacaksın da kim af olacak? Sen kazanmayacaksın da kim kazanacak? Yok dedi ya, o ayrı bir iştir, ondan bir şey görmedim. Ya nereden kazandım? Ezan duasıyla kurtuldum dedi. Ezan duasıyla kurtuldum. Onun için bu eşhedüler, bu iman kelimeleri, buna önem verenin son nefeste imanı kurtulur. Ama ezan dualarına önem vermeyen adam, tabii ki ezana önem vermeyen müezzin ezan okuyor, o yine konuşmaya devam eder. Eşhedü der, bu eşhedü demez. Olmaz. Mutlaka bundan sonra inşallah ezana titiz olalım. Bakın, bir kıssa daha anlatıp bitiriyorum. Ebu Hureyre radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin yanına iki adam cemaate devam eder. Tabii onu görmek, cemaatine gelmekle sahabe olma şerefine erişmiş. Fakat onlardan birinin diyor çok bir ameli gözükmezdi yani. İşte farzlara cemaata gelir, başka böyle bir nafile. Tabii sahabe-i kiram amele çok düşkün. Alınları artık kabarıncaya kadar, nasır bağlayıncaya kadar, ayakları şişene kadar kılıyorlar mübarekler. Bu tabi aralarında böyle sade farzlara gelen falan adam oldu mu? Tabi dikkat çekiyor. Bunun fazla ameli görülmezdi diyor. Fakat vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince "Alimtum ennallahu azze ve celle kad edhale fulane lil cenne." Biliyor musunuz? Sahabesine sordu. Allah felanı cennete koydu, biliyor musunuz? Millet şaşırdı. Çünkü çok ameli görülmediğinden Allah Allah dediler. Yani böyle pek amele düşkünlüğü yok, bir şey yok. Neyle kazandı acaba? Onlar merak ediyorlar işte. Adam derdi olan derman arar. Ölüm derdin varsa, nasıl öleceğim diye bir derdin varsa, son nefeste eşhedüleri diyebilecek miyim diye bir derdin varsa, cennete girebilecek miyim, Resulullah'ın şefaatine erebilecek miyim diye bir derdin varsa, her meseleye atlarsın böyle. Çarem nerede acaba? Hangi amelden kazanırım acaba? Hangi duayla kurtulurum acaba? E tabi. Ama ben zaten kurtulmuşum hoca, sen başkasına anlat diye kendini ihtiyaçsız görüyorsan hiç boşuna. Sahabe-i kiramdan birisi dedi ki ya biz ne kadar olsa dışarıda görüyoruz. Hanımı bunun ev halini de biliyor. Ben yine gideyim hanımının kapısını bir çalayım. Gitti kapıyı çaldı. Hanımı açtı işte. Tabii bakmadan öyle uzaktan seslen. Dedi ki eşiniz vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ashaba ki cennete dahil oldu. Bu büyük bir müjdedir. Özel bir ameli var mıydı acaba senin bildiğin gizli falan? Kadıncağız dedi ki ma kâne le uketiyor amel illa ma kadraydum. Gayranne ukânti fî khasla kâne le esmeul müeddin fî leylin ve lâ neharin ve lâ alâ iyihâlin. Kâne yekûl eşhedü en lâ ilâhe illallah illâ kâlem fîsle kavlihî ukirru bihâ ve ekfuru men ebâ. Şimdi dedim Allah sizin de gördüğünüz gibi benim kocamın çok fazla bir ameli salihi yoktu. Ancak bir hasleti vardı tabii, belki farklı gelebilir size, onu söyleyeyim. Yani benim başkalarında görmediğim, işitmediğim bir güzel bir huyu vardı. Gece veya gündüz, artık sabah ezanı, diğer ezanlar, gece gündüz hangi hal üzere, ne vaziyetteyse ama. Yatıyor, yürüyor efendim. Ancak tabii affedersiniz kazaya hacet tuvaletteyse bu olmaz. Yoksa abdestsiz de olsa olur. Cünüp de olsa olur. Bir insan cünüpken eşhedü en la ilahe illallah diyebilir. Bir insan cünüpken la ilahe illallah diyebilir. Abdestsizken haydi haydi diyebilir. Ancak kazaya hacet, yani böyle avret yeri açıkken. Çünkü avret yeri açıkken olmaz. Bir de abdest üzerindeyse, yani üstü açık, o zaman olmaz. Geri kalan herhalde gece veya gündüz hangi hal üzere bulunuyorsa müezzin eşhedü en la ilahe illallah dedi mi, peşine hemen eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra ekler. Bak, yarım satırla adam cennete girdi. Dikkat edin Allah aşkına ya. Ukirru biha ve ekfuru men eba diyor. Ben bu şehadeti ikrar ediyorum, dilimle söylüyorum. Bu şehadeti söylemeyen, bundan imtina eden, kaçınan, geri duranları inkar ediyorum, reddediyorum diyordu. Müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah'a geçiyordu. O da yine şehadeti tekrar ettikten sonra ukirru biha ve ekfuru men eba. Tabi böyle kafanızda kalmayabilir benim bir telaffuzumla. Ben bu şehadeti ikrar ediyorum. Bu şehadeti yapmayanları ret ve inkar ediyorum. Söze bak ya. Böyle bir hasleti vardı dedi. O sahabe bunu duyunca gitti Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem yanına ve dedi ki ya Resulallah, siz felanca cennete girdi buyurduğunuz zaman benim meramı mucib oldu. Eşine gittim, sordum. Fazla bir, sizin gördüğünüz gibi fazla bir ameli yoktu dedi ama şu hasleti vardı diye böyle bir şey söyledi diye nakledince Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyurdu? Er-raculu bihâzâ dehalel cenne. İşte o adam sırf bu ameliyle cennete girdi. Sırf bu ameliyle. İşte Allah diyorum ya, hangi amelden cennete girersin belli olmaz. O kadar büyük işler yaptım sanırsın, kurtaramazsın, bir ufak amelden cennete girersin. Tabii bir ufak mı, kelime-i şehadet ya. Onun için bunu da kelime-i şehadetin arkasında duyar duymaz söyleyelim. Kırru biha ve ekfuru men eba. 147. sayfa. Hadis tabii 145'ten başlıyor rivayetler. İbn-i Sünni'nin Amelül Yemvel Leylesi'nden aldım. No 101 sayfa 40. İbn-i Sünni büyük kaynak. Amelül Yemvel Leyle muazzam eser. Ta dua kitabında da onu ben kaynaklar vermişim 10 seneden fazla. Bu eserden alınmış bir nakildir. Size duyuruyorum. Belki biri amel eder, belki biri dua eder, biri cennete girer, bize de şefaat eder. Allah bize de yapmak nasip eder. Ama ilimsiz amel olmaz. İşin başı ilim tahsil etmek, yazmak, okumak, nakletmek. Allah rızası için hepinize bu ezan-ı Muhammedi Risalesini ithaf ediyorum. İnşallah bu Risale'yi yazmamın hürmetine size de dua diyorum, kendime de dua diyorum. Allah bu ezanın şehadetlerinden bizi son nefeste de kadar ayırmasın. Son nefeste de tatlı tatlı kolayca okumayı müyesser eylesin. Kabirden kalkarken de mahşerde de bu şehadet üzere haşrolunmayı nasip eylesin. Allah ezan-ı Muhammediye kıymet ve değer verenlerden eylesin diyorum. Ve hepinizin inşallah bu esere çok önem vermenizi, İman kelimelerine çok değer vermenizi ve bu eserde olan dualarla amel etmenizi rica ediyorum. Bunlar kütüphaneye konsun diye alınsın da işte hocanın bir kitabı daha çıktı. Bak bende var diye birbirine hava atılsın diye yazılmıyor bak. Geceler boyu uykusuz kaldım. Sabahlara kadar oturuyorum. Zaten gündüz akşama kadar tefsir. Akşam sabaha kadar yatmıyorum, Allah şahit olsun. Size bir şeyler hazırlıyorum. Öleceğim gideceğim, arkama birkaç eser bırakayım. İlginizi bekliyoruz. Çünkü sizin ilginiz teşvik mahiyetindedir ve yaptığınız amellerden biz de hissedar oluruz. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir, sırrına mazhar oluruz. İnşallah belki birimiz şu ikrar ile, şu sözlerin biriyle cennete dahil oluruz diyorum. İnşallah 147. sayfede yarından itibaren amel etmenizi rica ediyorum, temenni ediyorum. Allah Teala engelleri kaldırsın, yardımcıları artırsın ve gecemizi mübarek eylesin. Allahu Tebaraka ve Teala zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı cümlemize yardım eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem teslimen kethira. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.